صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ونعف دائما على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. در باره استصحاب عدم ازلی دیروز عرض کردیم، بعضی مقدمات توضیحاتی داده شد. عرض شد که به عنوان اینکه رجوع به استصحاب ابتداعا در فقه ما رسمن این در فقه اسلامی به طور کلی راجع به استصحاب در شبهات حکمیه بود، اما در شبهات موضوعیشون ارتکاز و اقلایی بود اصولا بحث نشد. بعدها تو کتب و اصول به یه اصول مفصل و مثل مرحوم شیخ بحث رو وارد کردن داره که از اقوال قرار بودن در اساس. و یک مورد استصحاب خب منصوص بود از رسول الله راجع به کسی که وضوع داره و شک در حدث میکنه، بلکه به من برکم تأکید داشتن که هیچ اعتنایی به شک نشه و وضوع نگیره و این حتی شک رو در بعضی از روایات فعل شیطان این شیطان یه دیزه به این کذا از عنوان فعل شیطان. اما این بحث در اصول به این عنوان مطرح شد از کردیم. اصل بحث این بود که ما موضوعاتی داریم که نام حکم ندارن، وقت عده از این موضوعات رو سعی کردن از راه های مختلفی برش حکم پیدا بکنن. یکیش حواظ مثلا مقدمه واجب بود، یکیش مسائل فرسون مسائل مرسله بود، یکیش الاخری مثلا سد زرایر بود. از راه های مختلفی سعی کردن برای عده از موضوعات حکم پیدا. یکی از اون راه ها هم قیاس بود به کم استصحاب. از کاریم راجع به قیاس و استصحاب، این دوتا یک جامعه مشترک داشتن. اون جامعه مشترک این که یک عنوانی حکم داره یک عنوانی حکم نداره. اون وقت میخواستن این عنوانی که حکم نداره با سرایت از اون عنوانی که حکم داره بگیرن. این رو دو قسم کردن، یا دو موضوع جداگانه است مثل نبیذ و خمره که اینجا خب طبیعتاً برای اصلاح حکم و برای این که حکم سریان پیدا بکنه نیاز به یک جامعه داشتن، یا دو حالت یک موضوع بود، اسم اونی که قیاس شد اسم اونی که استصحاب شد. دو حالت یک موضوع مثلا فرض کنید خانم میز خون میبینه یحرامتی ها، حالا خون قطع شده غسل نگرده اختصال انجام نده، های یحرامتی ها یا نه، در اینجا استصحاب میکردن بقای حرمت وقتی رو. این دقت کردن این شد، یعنی برای حالت انقطاع دم که خون نبود با استصحاب حکم برش اثبات کردن. و این تدریجاً در مواردیه تدریجاً توی فقه اسلامی به عنوان یکی از مصادر تشریع وارد شد بین قیاس و استصحاب. فرق این دوتا هم در همین جهت به هر حال در هر دو یک رابطه بین این دوتا پیدا میکردن، جای منصوص در اون که منصوصه و در اون که منصوص نیست یک رابطه بین دوتا پیدا میکردن. در استصحاب رابطش وجود موضوع بود چون موضوع واحد بود همون خانم بود، البته ظاهر نص این بود که این خانم حکم حرمت بعد رو ذاتش نرفته، رو وصف وجود دم رفت. اینا میامدن به برکت استصحاب این کار میکردن، میگفتن نه حکم رو ذاتش رفته، اون کاری که استصحاب میکرد که تصرف در خلاف ظاهر دلیل بود میگفتن حکم یعنی صفت وجود دم علته نه موضوعه، به خاطر وجود دم خود این ذات زن یحرام وقتی ها. این نکته اساسی بود. خب طبعا عده زیادی هم با استصحاب مخالف بودن، سر مخالفتشون این بود که موضوع عبارت زن با دمه، ذات زن نیست، اون دم حیثیت تقلیدی است نه حیثیت تعلیدی، یعنی اون خانم حیثیت تقلیدی جایی که متحیز به حیثیت هر دو موضوع بشن، حیثیت تقلیدی جاییست که حیثیت موضوع نشه متحیز موضوع. مثلا زن این متحیز اون وجود در حیثیت، اگر حکم رفته روی دنبا خانم زن با در میشه حیثیت تقلیدی، اگر حکم رفته روی خود خانم لیکن توسط زن این میشه حیثیت تقلیدی. نقطه فرق حیثیت تقلیدی خیلی واضحه، اگر حکم روی متحیز و حیثیت با هم رفته میشه تقلیدی، اگر حکم روی متحیز رفته اون حیثیت علت و عروض حکم میشه تقلیدی. این اختلاف اینا آمدن استصحاب رو جاری کرده. اون وقت در جریان استصحاب وقتی که این بحث مطرح شد که چرا ما در احکام شرعی سلام علیکم به استصحاب مراجعه کنیم. دو تا دلیل عمده داشتن، یعنی عمده دو تا دلیل، یکیش ابراز از همون روایتی که از پیغمبر در باب حدث بود، یکیش هم سیره اوغلا و فهم اوغلا و بنای اوغلا، بنای عملی اوغلا. و ما عرض کردیم درست اصل این مطلب که یک بنای بنا به این معنا سلوک اوغلا بر اینه. فرض کن بیوز زنده بوده، میگن زنده از فیوز زنده، مثلا غنی بوده، الان اگه شک بکنم یه هنوز زید غنیه، یعنی اون حالت ادراکی هنوز محفوظ. اون وقت این دمم کلام مادام که استصحاب یک ریشه اوغلایی داره، یعنی مردم تو سلوکشون رو انجام میدن، از عرف بسیط تا عرف پیشرفته به استصحاب عرف اوغلایی اون رو انجام میدن با اختلاف. یه بحث دیگه اینه که ما چه تحلیلی بکنیم، یعنی همین فهم و ادراک اوغلایی رو چجوری تحلیل بکنیم. خب صحبت میشه ابقاء ماکان علی ماکان، یا وجود شی موجب، چون ما غالبا یک شی باقی زنه به بقا میاد، از این راهایی که رفتن دیگه نمیخواد ما بیان بکنیم. به ذهن ما این مطلب یک نوع به اصطلاح عبارت از یک مسئله ابداع نفس، بحث زن و ادراک نیست، یک نوع ابداع نفس. اون ابداع نفس این است که یک نوع تنزیل به اصطلاح، و اون این که وقتی یک صورتی از شی در ذهن میاد، نفس انسانی در اون تصرف میکنه به قوه مخیل متخیله، اون صورت رو هنوز بقاعا میبینه، توسعه میده، توسعه وجودی میده در ادراک خودش، اون صورت رو مرحله بقا هم توسعه میده، یعنی یقین به حدوث رو توسعه میده به یقین به بقا. ولذا عرض کردیم در اینجا تنزیل رو خود اون متعقل نیست، تنزیل رو صفت یقینه، چون تنزیل رو صفت یقین، نه به عنوان صفت، رو خود حالت یقین، نه به عنوان حالت خاصه، روی صفت یقین تنزیل داده شده، لذا اصل اصل محرزه، محرز بودن این اصل رو این جهده. چون یک دفعه تنزیل به لحاظ میگه زید زنده است، خوب دقت بکنید، یک دفعه به لحاظ میگه تو زید رو زنده میبینی، این دوتا با هم دیگه فرق میکنن. مثلا ما در باب احتیار وقتی میبینیم که یک لفظ خون در یکی از این دوتا انا افتاد، اونجا همین کار میکنه، نفس ابداع میکنه، لیکن ابداع نفس رویت نیست، میگه از اینم اجتناب بکن، از اینم بکن، خون رو تو هر دو میبینه، اما اون رویت کار نداره، یعنی میبینه هر دو ملاقی با دم هستن، این رو میبینه، ولذا احتیار اصل محرز نیست. اما در استصحاب در خود یقین توسعه میده، این توسعه یقین این منشأ شده که ادعای استصحاب روز امارات بدونن یا زن بدونن، یه درجه زن بدونن، نه، این توسعه توسعه ادراکی و واقعی نیست، یک توسعه احساسی و عاطفی است که ناشی از قوه متخیله در انسان، این احساس برای این اساس موجوده. البته این چیزی که هست در اصول محرزه، استصحاب جزء اصول محرزه است که در عموم موارد تو زندگی بشر وجود داره، مثل بحث حجج که ما عرض کردیم حجیت قطع پیش همه اوغلا وجود داره، اما حجیت مثلا خبر عدل به عنوان عادل، این خاص مثلا واسه کن به مسلمان هاست، مثلا اگه آیه مبارک داده شما باشه. پس ما همچنان که یک اصول اوغلایی اندل کل داریم، یا اصول به اصطلاح داریم که اندل شریعه باشه، مثل تزکیه، مثل تصرف، ممکنه تصرف امارات ملکیت در پیش اوغلا در یک حدی باشه، اما در اون حد واسعش شرعی میشه، تزکیه هم همینطور. پس ما یک اصول اوغلایی داریم که همه اوغلا روش اتفاق دارن، یعنی لااقل الان مثلا 90 درصد غیر از رو بعضی که ممکنه نمیده رو کنن، و یه اصولی داریم که در شریعت میاد، ممکنه هر دوان اصول تنزیلیه باشن، مثل قاعده یاد، مثل قاعده سوق المسلم، مثل همین استصحاب. پس استصحاب در عالم اصول به منزله قد در عالم حججه، یعنی تقبل عمومی شد. تفسیر ما هم از استصحاب اینه، یعنی اونی که اوغلا میگیرن، و لذا هم شاهد خارجی هم اینه که افراد سعی میکنن در ملاقات اول مثلا با یک طرفی یک صورت خوشی ازشون در ذهن طرف بمونه، چون این صورت خوش بمون بعد ادامه پیدا میکنه، اما در ملاقات اول صورت بدی بمونه تا آخر هم چه ادامه پیدا میکنه. این سریز در انسان، یک نیرویی در انسان که اینطوری این حالت رو داره، اون صورت ذهنی اون حال در حیوانات من نمی‌دونم چون با عالم حیوان آشنا نیستم، تو عالم انسان اون صورت و اون لقاء اول و اون برخورد اول خیلی مؤثره. خیلی هم سر میکنم برخورد اول خیلی قشنگ باشه، یا بعد خیلی صحنه ای رو که میخوان نشون بودن خیلی اولیش با عظمت و با احترام اینها باشه که یک صورت بزرگی در ذهن طرف بمونه. بلا اصلا معنای از تعبدی هست نشده، بعد این سبیه واقع نما نباشه میشه. نه در معنی از که بعض از اصول که تعبدی نیستن اقلاییه. وقت پس دقت بکنید تحلیل، این تحلیل رو باید شما از واقع به اصطلاح مثل استصحاب که اقلاییست برید. البته ممکن است، من با مثال عرض میکنم، ممکن است ما به یک تحلیل های روانشناسی یا روانی فیزیکی هم برسیم. پس که بگیم هر صورتی که از شیء پیدا میشه یه مرکز احساس انسان شیء هیپوتالاموس به قول خودش در اونجا مثلا فلان اثر پیدا میشه، بگیم این اثر بر اثر گذشته زمان میمونه اما ضعیف‌تر میشه. لذا ممکن است ما برگردیم در بافت مغز یک شواهدی رو هم پیدا بکنیم برای صحت استشهاد فیزیکی هم پیدا. ما فعلا تو مقام نیستیم، ما در تحلیل خودمون تو اون مقام فیزیکی و اون بخش ها که تأثیری تو مغز و تو سلولای مغز و بعد اون صورت در سلولای مثلا در اول صورت پس اون با مثال رو خیلی مثالی به مثل چراغ بزنیم، مثل یه چراغ 100 وات، اما یک روز که میگذره یه چراغ 99 وات میشه، 5 روز که میگذره 90. مثلا در ذهن همچین حالاتی در روان انسان در مغز انسان سلولای مغزی اینا درست هم هست، نه این باطله به خودش آدم خود. ما طبیعتا در تحلیلمون تحلیل فیزیکی نداریم، تحلیل شیمیایی نداریم، ما نمیاییم به آثار ذات. ما اون که تحلیلی که الان داریم این است که عرف چه کار میکنه، در استصحاب چه کار میکنه. به ذهن ما عرف در استصحاب این کار رو میکنه، یه توسعی میده یقین رو، یک صورتی رو که در ذهن آمده اون صورت رو میاد توسعی بده. پس هنر اصلی استصحاب تصرف در اون صورته، اما به خود صورت دیگه کار نداره. ممکن صورت ادراک علمی باشه، ادراک ذهنی معتبر باشه، ذهنی غیر، با اون کار نداره. اگر زن مثلا احتمال میدیم زیر زنده است، روز بعد هم همون احتماله، در حد احتمال اگه بخوایم استصحاب کنیم. پس در استصحاب خوب دقت کنیم، ما یک تصرفی داریم و اون تصرف مبنی است بر این که یک ذاتی رو فرض بکنیم دارای دو حالت. یک حالتش معلوم، یک حالتش مشکوک. این رو تصریح بدیم از معلوم به معلوم، به هر معنی که باشه به مشکوک، این معنی استصحاب، این توسعه اسمش استصحاب. اگر این مقدمات ما قبول کرد، پس در استصحاب ما کار ادراکی میکنیم، کاری به واقع هم نداریم، ممکن در واقع ذهن مرده باشه. ما در استصحاب یک کار ادراکی میکنیم با بقای موضوع، با فرض تعدد حالت. این وضعی است که در حقیقت استصحاب داریم. وقتی ما این حرفی رو محکم می‌زنیم، ولی وقتی اطرافیان شوهری اندازند و با سوال حرف رو می‌زنیم، ما برمی‌گردیم از حرف. اما ما در استصحاب برمی‌گردیم، میگه من دیروز هم زنده است، امروز هم نمی‌گردم. اگر کس بله، ببینید ممکن است برای ما تردید ایجاد بشه. تردید ما به لحاظ واقع، به لحاظ ذهنی ما نیست. میگه بعد ممکن دیشب شکته کرده باشه، واقع محدود به حال خود من اینطور دیدم، زید زنده بوده بودم، این رؤیت احساسی او میمونه. بله اگر کسی آمد و آمد من از تشییع جنازه زید آمد، میگه قطعا به رؤیت احساسی دست نمی کنه. آثار رو بارد میکنه مگر اینکه او یک مشکل دیگه داشته باشه. اجرد این راجع به این قسم و با این حساب، این استصحابی رو که حضرات در اینجا جاری کردن، نه به نحو عدم نعتیبه، نه به عدم محمولیش، هم به نظر ما شبهه داره. چون قوام استصحاب فرض موضوع و دو حالته، همینطور که من تجربه پیوزم عرض کردم، اگر این صفت و حالتی که الان محل شک میخواییم استصحاب بکنیم، جزء عوارض وجوده، یعنی از این وجود باش بوده یا نبوده، این دیگه عرف دو تا حالت نمیبینه. نمیبینه که این خانم بود قرشیت، اصلا قرشیت رو از وجود خانم جدا فرض نمیکنه، از وجود زن قرشیت رو جدا فرض نمی کنه، چون وجودش با قرشیت یکیه، چون بلاغر انعقاد نقطه بود یا انعقاد الله که بگید چون یا سلول فلان تل این چیز الان به ارسا بلاخره هرچی که بوده منشأ حیاتی و هرچی که بوده کاشتنی فرسی به قول روسی هر منشأ حیاتی داشته بلاخره یا از قرشی بوده فی قرشیتون غیر قرشی بوده لیزا بود. لذا به ذهن ما اینطور میاد که مثل این عوارض وجود اصولا از دایره استصحاب خارج هست، یعنی عرف نمیاد یک حالت ادراکی برای قرشیت ببینه جدای از زن. نکته اینه، خوب دقت بکنه، یک حالت ادراکی جدای از زن این رو بیاد تصور بکنه، چون این صفتی که از عوارض وجوده جدای از زن تصور نمیشه. لذا به ذهن ما میاد که این استصحاب فی نفسه اشکال داره، با قطع نظر این که مسرد هست یا مسرد نیست، عدم معمولی، یعنی به عبارت اخرى ارتکازات عقلایی با این نحوه استصحاب مساعد نیست. اگر هم بعضیشون باشه فرض اون استصحابی که مورد اتفاقه نیست، اگر هم بعضیشون. این یک مطلب. مطلب دیگه اینه که ما معتقدیم اینا در حقیقت همچون که در کتب سنی هم آمده و در کتب فقه ما هم قدیمی ها قدیم قدیم نمیده که متعرض شدن لأصالت عدم القرشیه یا عدم قرشیت المرعه، یا همینطور که مثلا اشتران به ذهن میاد که این زن که میدونیم قرشیتش نمیدونیم اصل عدم قرش. من احساس من اینه که این یک اصل دیگریست با استصحاب اشتباه شده، این اصالت العدمه. خوب دقت بکنید، اصالت العدم هم یک اصل اغلایی است، نه اینکه اغلایی نیست، اما اون ریشه های تحلیل اصلیش این مراجعه به اصلش با ریشه های تحلیل استصحاب فرق میکنه. شبیه این بحث رو اگر ذهن آیان باشه، مرحوم شیخ انصاری تو اوائل بحث حجیت زن آورده که اگر شک در حجیت زن میکردیم استصحاب و عدم حجیت بکنه. شیخ انصاری اونجا جواب داده، این حرف شیخ دقیق و متاسفانه مباحث و اصولی ما اون کلیاتش خیلی خوب مدون نشده، این حرف شیخ دقیقه. شیخ میخواد بفرماد بیم که ما نیازی به استصحاب نداریم. چرا؟ چون ما در استصحاب باید یه تنزیل بکنیم، بگیم این بود، اینه که بود توسعش بدیم به بقا، ببینید باید یه تصرف توش بکنیم. اما در باب حجیت زن تا در یک زن شک کردیم، ببینید نمیخواد تصرف کنیم، تا شک کردیم حجت هست یا نه اصل عدم حجیت. هر دلیلی که شک در حجتش بکنیم اصل احتیاج داره، بگیم حالت سابقه، بعد اون حالت سابقه رو بکشیم. این در اصول مرحوم شیخ این رتبه بندی رو ملاحظه کرده، اگر بنا بشه به مجرد شک یک اثری مترتب بشه دیگه نیاز به توسعه بقایی نداریم، چون یه تصرف جدیدیه، دقت بکنید اون یک تنزیل جدیدیه. ما معتقدیم که ما یک اصالت العدم داریم پیش عقلا، مثلا میازه 10 سال ازدواج کرده بچه دار شده، میگه مالا من تا نشینم گاهیم پیش من آمده خونه سنفه بچه ای ندیدیم، ببینیم بچه ای ندیدیم از کسی، این ندیدیم و نشنیدیم میگه پس بچه نداره. بله نه ممکن درست خونه فانگ شده اون زمان نداره چون اماره اماره یه بله نه نیم حالا عرض میکنم حالا اجازه بفرمایید من حرفام بزنم که اول تازه ترمون رو شروع کنیم توضیحش بدیم بعد از توضیح بفرمایید. اصالت العدم در طبیعت خودش دو جور تصور میشه که صادرن هست، یه جور که گیر فلسفیش که هر شیئی در اصل اولیش هست که نباشه، در واقع نه، خب این هیچ توجیه فلسفی نداره، هیچ چیزایی گفته شده که ارزش نداره. این اصالت العدم که بگیم در واقع نیست، این که خب ارزش نداره. در فلسفه هم به همین مقدار بحث شده، یعنی بیش از این نیامده، همین اگه میخواستم اونش رو بیاندیم وقت گذاشته دیر شده. یه حالا اون حرفاش این نشون نمیده که در واقع نیست، در واقع هر چی دوری شک بکنه بگیم اصالت العدم در واقع نیست، یک اصل فلسفیست که در واقع وجود نداره، این نداره، هم چیزی نداره، این لطمش نیامده. میدونم اگر یقین دارین علت نیامده و علت منحسس، ولی معلوم نمیاد، اما بحث نیست که ما نمیگانیم علت رو خب طبعا همین شک، پس معناش نیست که نیست در واقع نیست، همچیز اصلا این اولا. اونی شما اصالت عدم دارین، عبارت از اصالت عدم در مقام علم، این هست و این اساس العدل در مقام انصافا در کلمات اصولی این سنی ها شیعه ها فراوانه، مثلا تو بعدها که بحث های کلامی و غیر کلامی و بحث های اصولی به کلام پیچیده شده، بحث های استدلالی ضعیف دیگه، اساس العدل رو خیلی و در فقه در موارد اختلاف، چون در فقه برای شناخت مدعی و منکر احتیاج داشتن به اصل، چون ممکن است که موافق اصل و مدعی مخالف اصل، خیلی اساس العدل های عجیب غریب جاری کردن و معارض، این اصل معارض با او خیلی توسعه دادن و انصافا من حتی یادم میاد در جا دیدم مثلا میگه به احتمال اینکه اینطور بازه و یراد دو بود که اصل عدم صحت احتماله اصل عدم صحت احتمال، یعنی اینقدر این اساس العدل رو توسعه دادن که اینجور مسائل کشیدن. انصافا حتی در کتاب های اصولی قدیمی تر ما فرض که مثل ضوابط و اینها غیر از شیخ انصاری، شیخ انصاری بقید اینها رو جمع جور کرده، انصافا در مثل ضوابط خیلی اساس العدل های به اصطلاح ما ها میشونیم نیشگولی انیاب و اقوال، این حال احتمالاتی است که یعنی اصولی است که هیچ تصور دقیق و عقلایی نداره. اساس العدل به نظر ما ریشش توسعه نیست، مثل استصحاب نیست، اساس العدل ریشه چون بحث علمیه ریشش به این برمیگرده، من صورت علمی از این صورتی از این در ذهن من نیست، همین که صورت نیست نیست، مثل نیست واقعی نه به همون بحث رو ظاهر، لذا اساس العدل رو اگر خوب به وجدان و مراجعه بکنیم در حقیقت مفاد اساس العدل این است که ما صورتی از شیء نداریم، زید بچه دار شد میگیم من طالب بچه دار بچه نداریم، صورت فرمودیم که الفاظ رو واقعه شده، خب همین مشکل دیگه، لذا اساس العدل هم جاری نمیشه، دقت کردیم توجه بدم، اگر خوب دقت بکنیم به ارتکازات خودتون برگردیم، ما وقتی اساس العدل رو جاری میکنیم اگه خوب دقت بکنیم نکتهش این نیست که میایم با صورت ذهنی خودمون تعامل میکنیم، اصلا اساس العدل به اینه که صورت ذهنی نیست، همین مقدار، نه یک نفی رو بخوایم ادامه بدیم، این استصحابه، نه صورت نیامده عدم به این معنا، من عکس صورتی از بچه زد در ذهن من نیست، زید بچه دار شد 10 سال ازدواج میگه من ندیدم تا به بعد ندیدم بچه شک میکنه اومده من 10 سال پیش در خارج بوده دیگه، حالا یه 5 سال پیش چند سال دیگه میگه من 10 سال، میگن قبلش چیزی از اجازه بدین، میگه من در قبلش خبر ندارم و لذا در اساس طهاره حالت سابق نمیخوام، مثلا اساس طهاره مجرد شک شاره جر کرده اونجا حالت سابقه نمیخوام، شما راجع به اساس العدل به دنبال بله گاهی اوقات هم به دنبالی هستی، مثلا میگین زید فقیر نبود من با مثال الان هم فقیر نیست، این توسعه است، چون شما یک صورتی از عدم فقر داشتین اون صورت عدم فقر میخواییم توسعه بدید، نه اینطور نیست، اساس العدل اوزه هزینه اهم هزینه، میخواد شما حالت سابقه داشته باشید یا نه، میگید آقا مثلا فلان شخص تو خونش مثلا گوسفند داره یا نه، میگی من ندیدم تو گوسفند بر بر گوسفند داره، حالا ممکنه قبلا داشته مثلا، ببینید بله آقا چرا استصحاب دقت بکنید، استصحاب غیر از اینه، تو اسالات العدل ما فقط به نفی صورت ذهنی اکتفا میکنیم، اجازه بده، ما در حقیقت معتقدیم اونی که آقایون یا حتی خود آقای واعظی در ذهنشون عدم قرشی، این به نحو اساس العدم نه استصحاب عدم، دقیقا این در حقیقت اونی که در کلمات فقهای سنی شیعه در امثال این مقام آمده این استصحاب عدم نیست، چون استصحاب رو کنیش این بود که موضوعی باشه حالتی باشه ما اون حالت ادامه بدیم، اینجا موضوعی نبوده، اما ما یک اصالت العدم هم داریم، اون اصالت العدم ما هرچی که صورتی از چه در ذهنمون میگه نیست، مثلا این زن هست قرشیت زن میگه نیست، صورتی از ذهن ما از قرشیت شد، خود قبل تا چرا؟ ما اعتباریات همین معدوم اعتبار میکنیم همین استصحاب میکنیم، عزیز من وقتی میگم حالت سابقه نداشت شده میکنم اعتبارش میکنیم چون موضوع موجود نبود، نه دیگه در اینجا حالت سابقه نیست. اگه خود دقت بکنید میگم اسمشون عوض کردین. استصحاب عدم ازلی همینه دیگه. خب بشه بس استصحاب نیست. اثرات عدم ازلی است. نه استصحاب. اونی که در ذهن ادعی در حقیقت آمده، من معتقدم اینا ارزشن تفسیر به استصحاب کرده. میگه آقا این زن که هست قرشیتش من نمیدونم. ببین یعنی اون صورتی از قرشیت نیست. وقتی صورت نبود، دقت بکنید، وقتی صورت نبود ما حکم عدم میکنیم، البته تنز اعتبارا، یعنی اصلا نه ادراک هم بفرمایید. اما اینکه اصلا عدم موضوعات جاری نمیشه. چرا؟ اصلا براعت بود، احکام جاری میشه. براعت که من اصلا براعت نبودم که اصلا براعت چه اصلی؟ خب بچه زید بچه دار شده فلانی آمد اینجا اصلا عدم میشه. میدونم به مقدار اصل دارم میگم. لا لا خب از اول خودم گفتم که واقع نیست. اون دیده تلخ واقع ظاهری. باز واقع ظاهری چیه؟ واقع یکیه. ببینید من وقتی ندیدم یعنی در صورت ادراکی من نبود. همین که نبود حکم به عدم. حکم به عدم اصلا نه ادراکم. نبود. چرا میگید نداره بچه؟ ندیدم ها و لذا بهش میگن آقا جان تو از کجا میگی بچه؟ من 10 سال باش رفتان رو ندیدم. ببینید تا یک حدی چرا خون؟ همینچون ندیدم ندیده میشه. لا لا مثلا میگه من خون ندیدم اینجا این اتاق خون ندیدم ندیدم ندیدم تو یکی داشته این استثار خیلی حالا اجازه رو فهمید آچون بخ دیگه دیگه اجازه بدیم حالا یک مقدار روش فکر بکنم دلیل نمیشه استاد میدونم دلیل لا براعت میشه اصلا ربطی براعت نداره این خودش یک اصل عقلاییست اصل عقلاییش اینه که وقتی یک صورت ادراکی از شیئی ندارن بنا میذارن رو عدمش نه اینکه استمرار عدمش اجازه بدید همین که صورت نیامد همین که صورت ادراکی نیامد فرض کنید مثلا میگه خون ندیدم نماز میکنه خون ندیدم کسی من نگفت این اتاق خونه است کسی من نگفت این پارده باز خونیه لازمه تفاوت بیاد ایشون همه کلا میگه اما چشام بستیم گفتم که اینجا نیست نه یه تفاوتی میکنیم چشم بستن که فهمس نیست که اینکه مثلا کلا ایشون مثل کلا در موضوعات که فهمس نیست ایوه. در اینجا هم که میخوای شما میگی صورت شما من داره میگه اصل و قلایی رو تقریب کنم شما در میگه به اساس وجود عدم وجود پس در موضوعات در شریعه همین صورت وجود من نیست اصل بار کنم بله بار میکنم بار چرا بار نمی کنم بله دقت بکنید ممکنه ما میگیم خون ندیدم یعنی یقینا الان شک میکنم استصحاب اون استصحاب حالا عزیز من در استصحاب هنر کار استصحاب یک حالت سابق رو میبینه در موضوعات استصحاب میاد اما همچه اصلی تو موضوع بدون حالت سابقه همچه اصلی الان ماشاءالله لعصات عدم و فلان اینقدر در لعصات اینقدر اصلاف العدم آنجا میگه اصلاف العدم نداریم الا ماشاءالله اساس العدم این اصله نه اینکه یک واقعه در احکام بعد اجرا می‌کنی اصلا قرائت در احکام فقط تبعات می‌کنه قرائت هم تو احکام که نداره حالا خیلی خوب حالا اجازه بفرمایید من مطلبم بگم اون مطلب فکر کنم اشکال نداره پس ما معتقدیم یک اصالت العدم داریم در اصالت العدم هنر اساسیش اینه که ما حالت سابقه نمی‌خوایم داشته باشیم تصرف در حالت سابقه و توسعه حالت سابقه رو میخواییم بکنیم قوام این اساس العدم بیمه صورتی از این عنوان در ذهن من نیامد چون صورتی نیامد تعامل ما طبق صورته ببینیم این به آسما این فعال ما طبق صورته صورت نیست ما نداریم ما این زن رو میبینیم قرشیت او در ذهن ما نیامده این صورتش نیامده چرا؟ فرض کن فحصم کردیم سوالم کردیم یکی گفت قرشی گفت نیست شک پیدا کردیم صورت قرشی او نیامد چون صورت قرشی نیامد ما با عنوان قرشی با او تعامل نمی کنیم خب دقت کنید این اساس العدم این ربطی به حالت سابقه نداره این اساس العدم ربطی به حالت سابقه و توسعه حالت سابقه نداره دقت بفرمایید اصولی رو که جاری میکنیم تو اصولیات فقه همیشه سعی کنیم یک تحلیل دقیق بدیم که این اصل عقلاییست اصل شرعیست، چه مقدارش اقلاییست، چه مقدارش شرعیست. اما با این همه مردم مواجه میشن، هیچ قرشیت و هاشمیت بزن هم نمیاد. حالا افراد عادی بله خب برخورد اون همین مثال خود میگه بعد باش برخورد غیر هاشمی میکنه. بعد وقتی سوال میکنم میخوام پوش عدم هاشمیت به اصل نه با ادراک. نه من همیشه یه صورتی از عدم هاشمیت خب بعد خوب بیدار خود از جایی میکنم که خود از جایی میکنم آشان سه اسفانی سوال میکنم خانم شما هاشمی هستی یا نه؟ خب خانم گفت بله نیستم یا هستم. یکی گفت دروغ میگه شک شد اگر روزگاری شما هم میخواییم برین رو شک استصحاب که این زن حالتش نمیدونیم این استصحاب نیست. من خب همین رو بگم سلمنا این اصالت العدمه، یعنی انعکاسی در ذهن شما از قرشیتش نیامد. همین که انعکاس نیامد شما باش معامله قرشی نمی کنید. آها دقت کن شکلی اون بحث دیگری شد. الان تکرار میکنم اون بحث دیگری شد. اجازه بدین نه الان چون آخر بحث با تکرار بکنم. پس بنابراین به ذهنیت بنده صاحب تقصیر این استصحاب عدم ازلی نیست. استصحاب با فرض اینکه این حالت جزء عوارض وجوده اصلا تصویرش مشکله. اما اصالت العدم غیر از استصحابه. تو اصالت العدم کار به حالت سابقه نداره. تو اصالت العدم نمیخواد توسعه حالت سابقه رو بده. تو اصالت العدم دنبال اینه نقشی در ذهن او هست از قرشیتش یا نه؟ نیست. خب باش معامله قرشی مشته میکنیم. ببینید کار ندارید این که از انعقاد نطفه چی جور بود. این میگه من ادراک قرشی از این ندارم. این زن قرشیتون پیش من علمیست. این اسمش اصالت العدمه. این هم اصل عملیست. اما این مثل اصالت الاستصحاب محرز نیست. این مثل اصالت الاحتیاط میمونه. جزء اصول غیر محرزه است. و تو این اساسا نکته این اساسات العدم یک نکته روانی است. نکتهش اینه هر جا ما انطباع صورتی از شیء نداریم با او تعامل نمی کنیم. تو نداریم دیگه با او تعامل قرشی نمی کنیم. ببینید با او تعامل قرشی نمی کنیم. زن دو جوری قرشی غیر قرشی طبیعتا با او تعامل غیر قرشی داریم می کنیم. چون با او تعامل قرشی نمی کنیم. و لذا شاید من نظر مرحوم آشانسه که میگفت التزامن نمطابقتا نقطهش این باشه. یعنی ایشون میگه در حقیقت ما با این تعامل قرشی نمی کنیم. با این که ما چینه حقی ندارم لقا یا قرشی ها در واقع هم قرشی بود. این روی اصالت و عدم اصالت عدم نه استصحاب عدم ازلی. و انصافا این لهو وجهون این اصالت و عدم لهو وجهون. نه اینکه میخوام بگم باطل صرف. و اگر این اصالت العدم رو قبول کردیم به نظر من حقم باقای حکیمه. اصالت عدم ایشون اصالت عدم نهتی رو هم جوری کرده. بعید نیست در عرف اقلایی با این در عرف مردم این عرف تسامحیه توش تسامح داره. در عرف مردم اینطور بگیم که این خانم لیس قرشیه. همچنین باقای حکیم میگه عدم نهتی هم جوری میشه. اینا به نظر من به ذهنیت من خود همین آقای واعظی هم هی اصرار داشتن ذهنیتشون با اساس العدمه نه با استصحاب عدم. چون استصحاب عدم رکنش فرض موضوع و وجود دو حالته. وقتی جزء عوارض وجود هم چی فرض داره تصور نمیشه. وقت با اساس العدم چرا با اساس العدم تصویر میشه؟ یعنی میگه قرشیت این زن روشن نیست. یعنی در ذهن او این صورت نیامده. قرشیت ها به المره. راست نیامده؟ سوال کرده که میگه از دیگه میگه نیست نیامده باید. اینم یک ارتکاز اقلاییست. وقتی یک صورت نیامد در مقام جریه عملی خوب گفته نه در مقام کشف. تو مقام جریه عملی معامله عدم باش میکنه. در مقام جریه عملی که اسمش اصوله رؤیت هم توش نیست مثل استصحاب ولو رؤیت تنزیلی به احساسی. این فقط مجرد جریه عملیست. به حسب رتبه جزء اصول غیر محرز میشه. پس ماهیت اصالت العدم با ماهیت استصحاب عدم ازلی اصلا کلن فرق میکنه. شرایطش فرق میکنه، ماهیتش فرق میکنه. بنابراین خوب دقت بکنید مفروض کلام رو ما از اول برگردیم. مفروض کلام این است که ما یک عامی داریم. خوب دقت بکنید برای رفع شک. شکی که ما در اینجا داریم از ناحیه حکم نیست. حکم وظیفه مقننه. شکی که ما داریم از ناحیه موضوعه، موضوع وظیفه مقنن نیست عادتا. اینجا دو تصور هست، بلکه سه تصور. یک تصور، مادام عام داریم و شک داریم، ولو شک بازگشتش به موضوع خارجی است، عام این صلاحیت رو داره که اون شک رو برداره. خوب بگن عام این صلاحیت رو داره، چون گفت کل امرأة تردد الی 50 زنه، این هم زنی است که شک میکنیم. خب کل امرأة این امرأة است، خیلی خب میدونم گفتم اصلا باطل ما فهمیدیم از اون که از فرج از داری چیه، درست شد؟ پس یک تصور این است که خود عام کافی است برای اینکه مورد شک رو برداره. جوابش هم یک کلمه بود، شکی که از ناحیه انطباق مصداقی باشه این مورد نظر عام نیست. نمیخواد تکنیزم برمی کنیم، این همه احراز نشد قرشیت بردیم احراز تا کردیم میشه آن رو واقعه نه رو احراز. موارد احراز رو آن نظر این بخش اول روشن شد. ایزده من بحث تا اونگاه رو بشکنم بعد از بحث. بخش دوم، اگر ما نتوانستیم و بگیم که این خود زن داخل عنوان عام هست ابتدا، آیا به برکت جمله از اصول عقلایی میتونیم این کارو بکنیم؟ مستقیم نه، مثلا بگیم ما قرشیتش برای ما واضح نشید، پس بگیم اصل عدم قرشیته، و اصل عدم قرشیت شد تمثل کنیم کل لرات انتردن و خمسین سنه یا استثاب عدم ازلی به قول آرخویی و به قول فرسون کفایه. آیا ما میتوانیم از این راه ها، ما فرق این دوتا راه رو اینطور گفتیم، راه اول رجوع به اصول لفظی است، راه دوم رجوع به اصول عملی. یه اصطلاح دیگه هم بنده حساب و تفسیر گذاشتم که از کن در کتب اصول هم. ما بیاییم یک معقول اول و ثانی به اصطلاح اصول داد، چون که معقول اول و ثانی به اصطلاح فلسفه و منطق هست، یک اصطلاح معقول اول و ثانی به اصطلاح اصول هم میتونیم درست بکنیم. معقول اولی رو بگیم مراد مفاد، یعنی مراد مورد اماراته. معقول ثانوی مجرای اصوله، اجرای اصول. مراد ما از معقول اولی، یعنی ما ابتداعا بگیم این زن محکوم این حکم کل امراض انتردن رجوع به اصل لفظی، بگیم نه این زن مستقیما محمول این محکوم به این حکم نیست، بعد از اصالت العدم و بعد از استصحاب عدم ازلی محکوم به این حکمه، این شد معقول ثانوی. این یک استرایسی بنده گذاشتم، یه فرق بذاریم بین امارات و اصول، مورد از امارات و مفاد به اصطلاح معقول اولی بدونیم و مورد اصول و مجرای اصول رو معقول ثانوی. سوال اینه آیا حکم این زن رو به معقول اولی و یا ثانوی میتونیم اثبات بکنیم با این عام؟ غیر از اصولی که در مورد مثلا سابقا فاسق نبوده ها فاسق نیست، غیر از این اصول میتونیم ثابت بکنیم؟ یک عده میگن بله، اصلا به همون معقول اولی ثابت میشه، کل امرأتین شاغلی میشه، نه امرأتون خارج نمیشن، نمیدونم قراشی هستن. دوم، معقول اولی شاملش میشه اما ثانوی میشه، لیکن در معقول ثانوی اینا بیشتر تصویر استصحاب عدم ازلی کردن، ما بهش یک اساطع عدم رو اضافه کردیم. فرض کردیم انصافا اساطع عدم روشن‌تر از استصحاب عدم ازلی تحلیل عقلایی، گفتیم به این دوتا هم نمیشه، لذا اگر این معقول اولی و ثانوی شامل نشد برمیگردیم به معقول ثانوی دیگه که اساس الاحتیاطه. لذا تجمع بین افعال اسام مستحاضه و تروک حائز و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.